Most pedig beszéljünk a Némaság című Martin Scorsese filmről, az új Martin Scorsese filmről. Scorsese nyilvánvalóan nem akarta az árnyékvilág határát átlépni úgy, hogy az utolsó filmje, amit hátrahagy, az a bestiális Wall Street farkasa. Ja, a Wall Street farkasa című filmmel lezárult a Scorsese-nek a gangsterfilm trilógiája, amit ugye megnyitott 1990-ben a Nagymenőkkel, folytatott 1995-ben a Kaszinóval, és végül, mikor is 2013-ban lezárt a Wall Street farkasával, szintén gangsterfilm, csak a vér helyén sokkal inkább a kokain és az ondó fröcsög. De elmondhatjuk mégis, hogy a gangsterizmusnak ezt a fehér galléros, ezt a banki ügyletek mögé rejtett módját és formáját még eddig senki ilyen erőteljesen, ilyen meggyőző erővel, meg ilyen átütő erővel, meg ilyen sodró lendülettel nem dolgozta fel. Hiába próbálkozott meg ezzel, mondjuk Oliver Stone a tőzsdecápák. A második rész, illetve az a tőzsdecápák volt, igen, ráadásul. Igen, az első, az még lássuk be, hogy az első is elmaradt a Wall Street farkasától. Bizonyos megszólalások szerint ez a Némaság című film pedig a Hit trilógiájának a befejező része, tehát a 88-as Krisztus utolsó megkísértése, a 97-es Kundun, utána 2016-os Némaság ennek a befejezése, és erre a filmre 30 éve ígéretet tett. Tehát 89-ben olvasta ezt a regényt a Krisztus film után, és folyamatosan azt ismételt, hogy ezt szeretné. De nem elképesztő, hogy a Hit trilógia Scorsese-nél az első eleme a trilógiának, az első filmje az a kereszténységről szól, a második a buddhizmusról, a harmadik pedig a kereszténység és a buddhizmus találkozásáról és konfliktusáról és véres harcáról szól ez a Némaság. Amiről egyébként baromi keveset tudunk. Én úgy gondolom, hogy ezzel a filmmel most ő azért exkuzálni, vagy kompenzálni akart a legutóbbi bestiális film élmény nyomán, azért nyilvánvalóan nem ezzel a gátlástalan félvígjáték, fél gangster film, fél groteszk, fél dokumentum szoció. Ez már négy film, de a hosszát tekintve is legalább. Is a Wall Street farkasáról beszélek. Nyilvánvalóan nem ezt akarta utolsó filmként hátrahagyni. Elég öreg a csávó. Tehát nem lehet igazán tudni, hogy a kaszás mikor jelentkezik be. Mi persze még reméljük, hogy további 15 éven világos keresztül fog rendezni, de soha nem lehet tudni. Hívő ember mindig is az volt, és ráadásul katolikus. Ez a Krisztus utolsó megkísértésén egyébként érződik. Szerintem abszolút. Is. Ugyanakkor azzal nem volt jó egy pápai pacsira, ezzel meg igen. Na jó, mondjuk Ferenc pápáról beszélünk. Ehhez egy Ferenc pápa is kell. Figyelj, hogy mondjam, tehát ez egy mélyebb film. Na, lehet ezen vitatkozni. Számomra, itt a szünetben beszélgettünk, és a számomra ezzel a filmmel került át nekem abba a kategóriába, ahol Bergman és Andrej Tarkovszkij van. De ezzel csak azt mondod el magadról, hogy milyen mértékben nem tudtad értelmezni. Szerettem Scorsese-t mindig, én attól rossz filmet még nem láttam. Most hallottam tőled, hogy van rossz filmje, érted? De azt nem láttam, azt a musicalt. A New York-ról beszélünk. Én mindig is jó filmeket láttam tőle, az egyik kedvenc rendezőm, de itt átlépett tehát ami már nem pusztán egy jó rendező, érted, hanem egy metafizikai szférába lépett a csávó. Beszéljünk a korról, szférába, mielőtt a filmet megennénk reggelire. Pontosan, hogy mikor játszódik, mert ezt tudni kell lám, ez ugye a 17. században, 1633-ban kezdődik a film, és a 80-as években ér véget. Na most ez az Edo-kor, az úgynevezett Edo-kor Japánban, ami 1600-ban kezdődik, vagy onnan tendálják, onnan datálják, ilyen hülyeségeket beszélek, és tulajdonképpen ez a korszak a 1850-es évekig tart, amikor az oroszok és az amerikaiak megjelennek. Na most ez Japán bezárkózásának az időszaka. De olyan szintű bezárkózásának, hogy rendeletet hoztak arról, hogy csak a hollandokkal és a kínaiakkal kereskednek, és ott, és csak egy bizonyos szigeten van a kirakodóhely, és halálbüntetés terhe mellett egy japán nem hagyhat el az országot. Tehát ilyen szintű bezár, és ez rányomta Japánra a bélyegét két és fél évszázadon keresztül. Na most ennek a keretébe kell ennek a filmnek a politikai, történeti, kulturális rétegét értelmeznünk, aztán szerintem majd a második részbe menjünk a spirituális részek irányába. Nagyon csúnyán megbűnhődtek ezért a bezárkózásért a japánok. Ugyanis nem tudott velük megtörténni semmilyen módon a kulturális igazodás a nyugati társadalmakhoz, a nyugati civilizációhoz. Nem találkoztak, nem érintkeztek a keresztény kultúrával, nem tudták értelmezni, és így aztán, amikor aztán megkapták az atombombát, és kénytelenek voltak feloldani ezt a kulturális blokádot, már nem csak a keresztény kultúrával kellett szembesülniük, és már nem csak a keresztény kultúrát kellett befogadniuk, hanem az egész komplett modernitás rájuk zúdult, a nyugat, amihez nem volt kulcsuk, nem volt értelmezésük, nem voltak képesek, és a mai napig ezt nyögik, hogy nem voltak képesek, és a mai napig nem képesek értelmezni, befogadni, integrálni saját magukat azzal a kultúrával, ami most már a globális világ kultúrája, a tömegkultúra, magukat azzal a kultúrával bármilyen módon leigazítani. Azt mondod, hogy megnyomorodtak. Megnyomorodtak, világos. És pont attól nyomorodtak meg, hogy a globalizáció a kereszténység előzményei nélkül történt meg velük. Tehát aha, nem kapták meg a kereszténységnek tehát nem történt meg velük a humanizmus. Az antropológiai változás nem történt meg. Pontosan. Már nem fizikai értelmében. Enélkül a változás nélkül történt meg velük a modernitásnak az a szökőárja, amit aztán kulturális előzmények hiányában nem tudnak elrendezni. Nem tudnak maguk számára hozzáférhetővé, értelmezhetővé a világuk részévé tenni. De várjál, az Edo korszak vége az 1850-es évek. Van erről egy másik film is, ami persze nevetséges egy lapon említeni ezt a gagyi baromságot, ez az utolsó szamurája izével, a kedvencünkkel, Tom Cruise-zal, de az ugye arról szól, hogy lezárul ez a korszak, és a császár, a shogunátus után jön a császári uralom, és próbálja Japánt modernizálni. Az pont arról szól, az 1850-es évektől kénytelenek valahogy nyitni és modernizálni, csak ez a modernizáció kereszténység nélkül történik, felemás, és a császári diktatúrába és a japán fasizmusba végződik. A modernizáció kereszténység nélkül az merő fasizmus és értelmezhetetlen, feldolgozhatatlan káosz. Mi lehet az oka annak, hogy az a Japán, ahol a kifinomultság és a kultúra az valami elképesztő mértékű, és pont ebben az Edo korszakban, beszélsz, a kultúra az soha korábban nem látott mértéket és szintet ért el. Várjál, és a japán élet minden egyes területe végtelenül leszabályozott és kulturálisan kifinomított, és eközben arra a infernális, bestiális barbárságra képes ugyanez a népség, amit a második világháborúban Kínában leműveltek, ahol tömegesen írtottak mindenféle biológiai fegyverekkel, meg mindenféle eszköz. Meg élve boncoltak, szóval ilyen nagyon durva. El se lehet képzelni, tehát hogy mi ez a sajátosan pogány, barbár civilizáltság, ami Japánra jellemző, és elméletileg a barbár civilizáltság, ez a két fogalom ledobná egymást, de Japánban nem. Ott szervesen értelmezhető, és máshogy nem is értelmezhető Japán. Egyébként így van, az Edo korszak az, amikor kialakul a haiku költészet. Nem a semmiből van előzményem, és tök mindegy, a legnagyobb haiku költés úgy abban a időszakban működik, amikor a Scorsese filmben látjuk, hogy keresztre feszítik a keresztényeket, meg vízbe folytják, meg elégetik, meg gödör fölé akasztják, és elvéreztetik, stb. És érted, Basho, a legnagyobb haiku költő, az akkor él. Ekkor alakul ki a zen szamurájságnak a filozófiája, de olyan teoretikus, meg ilyen kifinomult művekkel, a harcművészet, hogy önmagad legyőzése, már nem az a véres kaszabolás. Ezt a korszakot megerőzte Japánba sok évszázadon keresztül ilyen, hát mi úgy mondanánk, ilyen polgárháborús, tehát ilyen földes urak egymás birtokaiért harcoltak, tehát ilyen káosz volt, roninok, szamurájok nyírták egymást, és ez a korszak Japánban béke, a kulturális fölvirágzás és a stabilitás korszaka volt, és a bezárkózásé, és egyébként a filmből kiderül az, hogy azért ők mondanak ám okos érveket, tehát ők a idegen befolyástól féltik a saját kultúrájukat, érted? Tehát a kereszténységet veszélyesnek tartják, mert hogy az a stabilitás megrendül. Aztán ehhez még mondanék baromi érdekes dolgokat, hogy mi ennek az előzménye. Ugye, Xaveri Szent Ferenc 1548-ban, ha jól emlékszem, 1500-es évek közepén jelenik meg, és utána 500 000 japán lesz keresztény. A portugál térítés következtében. Ezt látni, ezt érezni a... 500 000, azt majd később kitérünk, hogy milyen keresztények. 500 000 japán lesz keresztény. Uh-huh. Na, és 1570-es években kitör egy nagy parasztfelkelés, és virágzik a parasztok körébe a buddhizmusnak egy ilyen nagyon, tehát az igazi buddhizmustól nagyon távoli, ilyen imádatra, istenimádatra, paradicsomra, a tiszta földiskolának nevezik egyébként. Tehát ide tartoztak például azok a fanatikusok, akik Japánba, a metróba, azt hiszem szaringázt engedtek. Tehát egy ilyen messianisztikus buddhizmusról van szó, hogyha Amida Butsunak, vagy Amitabha Buddha nevét ismételgeted, és imádkozol hozzá, akkor a tiszta földre kerülsz. És ebbe a közegbe kerül be a kereszténység, ami szerint tök ugyanaz. Az, és a parasztoknak kvázi egy ilyen ideológiája lesz, mint az európai parasztháborúk idején a kereszténység, hogy létezik egy, ahol nincs adó, nincs földesúr, érted, egy paradicsom, ahova eljutnak, és 1575-ben leverik a parasztokat, röghöz kötik Japánba, hogy nem vándorolhatnak el a másik földre, az ő dolguk csak a földművelés, majd erre a közegre rátelepül a kereszténység, újra kezdődik, és 1630-as években kitör egy második parasztfelkelés, akik már keresztények, és azt leverik. Tehát érted? Tehát enélkül értelmezhetetlen az, hogy a japán uralkodói elit miért félt a kereszténységtől, érted? Mert az egy társadalmi igazságosságot is magába hordott. Nekem a film során eszembe jutott az ókori Róma, amikor üldözték a keresztényeket, és tehát a szegények vallása volt, és katakombákba szorultak vissza, meg... Pedig a feudalizmust, ami keresztény alapon létesült, nálunk, mégsem a társadalmi igazságosságról ismerjük, vagy... Ja. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy azért a társadalmi igazságtalanság át tudja menteni magát a keresztény bizony. Világba, vagy a tehát keresztény kultúrába. Tehát ilyen értelemben föl is vehették volna akár a kereszténységet, volna és maradt kereszténységet, volna feudalizmus. Alig, hanem arról van szó, hogy túl keveset tudtak a kereszténységről, vagy a nyugati társadalmakról ehhez. Ösztönösen is elzárkóztak ez elől a tudás elől. Úgy gondolták, alig, hanem úgy gondolták, hogy már maga a tudás is megfertőzi őket a nyugatias világgal. Úgy viselkedtek, mint az első római császárok, akik még sokáig nem ismerték föl, hogy föl is használhatják a kereszténységet akár a maguk céljaira. Na, jött a haverotoktól egy SMS, nevezetesen. Micsoda szerencse, hogy a kereszténységgel mélyen átitatott európai kultúrállamokban és Oroszországban soha nem fordult elő a japánokéhoz hasonló barbarizmus. Auschwitz, a gulág, az inkvizíció, a két világháború, a belgák kongói rémuralma, Srebrenica gondolom mind-mind eltörpül Nanking mellett. Csak hogy értsem, a két atombomba akkor Krisztus nevében hullott a szigetekre? Kérdezi Nyári Gábor. Hát a két atombombával keresztelte meg a nyugat végül Japánt, amiben nem voltak hajlandóak belemenni évszázadokon keresztül, az elzárkózásukkal, az végül megtörtént. Nyilvánvalóan tényleg melyik öltöket ról, Robi, te, vagy a Nyári ezzel a hozzászólásával? Mert az, hogy az oroszokat összevonja a keresztény Európával tök nyugodtan, hogy több legyen a halálos áldozat az érve alatt, azt a részét értem a viccnek, de a válaszodat... Nem, ez nem vicc, erre meg kell válaszolni, persze, tehát világos. Egyébként ezt én is előhoztam volna ezt a témát, hogy, hogy ugyanabban az időben, amikor a Scorsese film játszódik, 17. század, illetve már egy évszázaddal korábban, az indiákon, vagyis az amerikai kontinensen a konkvisztádorok kiirtották egy más kultúrákat, ugyanilyen brutális módszerekkel Krisztus nevében. Csak és ott ők a... idegenben le tudták tolni a meccs végén a Krisztust a torkukon itt meg hazai pályán. A spanyoloknál gyengébb portugálok meg találkoztak ugye egy nagyon erős feudális állammal. Érted? Aki erős volt, vagy ami erősebb volt, mint az inka vagy az aszték civilizáció. Na, hát Auschwitzot nem lehet levezetni a kereszténységből. A kereszténységből és a felvilágosodásból és a szekularizációból és a modernizációból már le lehet vezetni. Értelemszerűen a japánoknak a barbarizmusát, Nankingot se lehet levezetni a buddhizmusból. De még a sintoizmusból sem. Nem, de még a konfucianizmusból sem lehet ilyesmit levezetni, pedig az már azért eléggé konzervatív a mi fogalmaink szerint. Tehát, hogy semmilyen ilyen vallásból, vagy vallási ideológiából ilyen nagyon könnyen, ilyen nagyon közvetlenül, talán az iszlám kivételével nem lehet levezetni ilyen sötét törzsi erőszakot. Arról van szó, hogy a japánok azok elképesztően kifinomultak voltak, és nem történt meg ebből a kifinomultságukból, ebből a magas kulturális nívójukból egy törés, amilyen itt nyugaton a felvilágosodás és a szekularizáció volt. Nem látjuk ezt, hanem azt látjuk, hogy addig hajtogatták az origamit, addig nevelgették az orchideát, addig művelgették a kis a kis kicsike, apró kis kertjeiket azokkal a kis virágjaikkal, meg az a tökéletesen berendezett kis otthonaikkal, amíg aztán történt egy több százmilliós mészárlás. Hogy nem. És ezt nagyon nehéz értelmezni. Nagyon nehéz értelmezni, mert se a Buddhából nem vezethető le, se a haiku költészetből nem vezethető le. A mi Auschwitzunkat, a mi gulágunkat, a mi belga kongunkat értjük. Értjük, hogy jutottunk el a kereszténységtől, a felvilágosodáson és a szekularizáción keresztül a fasizmusig. A japán fasizmusát sokkal kevésbé értjük, sokkal kevésbé érthető. És ez az, amihez például egy ilyen film, mint amilyen a Scorsese-nek a filmje, esetleg segíthet. Esetleg továbbra sem tud segíteni. Ugye továbbra is a 2016-os, most látható Némaság Silence című filmről beszélünk. Egyébként még annyit, hogy a kereszténység ugye térítő vallás, ebből jött egy csomó borzalmas dolog. Viszont ez nyitotta ki Európát tulajdonképpen. Na most, ahol nincs egy ilyen vallás politikai ideológiaként, az a kultúra automatikusan bezárkózik. Most ez most független a humánus-antihumánus kérdéskörtől, érted? Itt a bezárkózásról van szó, meg a kinyílásról van szó. Ez persze nem válasz arra, amit te felvetettél, én magam sem tudom, hogy jutott el Nankingig a haiku költészet. De az az érdekes, hogy például a hinduizmus nem térítő vallás, de ott vannak a Krisna tudatúak, akik pedig már kőkeményen térítenek, tehát a hinduizmus térítő vallássá vált. Egy ága, a Vaisnava ágnak egy mellékága, de az a hippi korszak meg ilyeneknek a hatására, érted? Egy igazi hindu, könyörgöm. Tradicionális, egy kristás az nem más. A Krisna tudatú, meg egyáltalán a Krisna tudatú irányzat, az a hinduizmusnak az exportja. Nem? Pontosan úgy, ahogyan ezek a missziók a kereszténységnek az exportjai voltak. Hát és annyira sikerült jól, hogy a filmben többször elhangzik, hogy ez az Isten, akiben ezek a japán keresztények hisznek, az nem a te Istened, mondja a térítő papnak. Ez már megint egy más kérdés. Valahogy máshogy keveredett, mondta az semmi előbb a fam, hogy csak annyit, hogy a hindu vallás máig nem térítő. Tehát ez egy nyugati hatásra jött létre, amit mi kristnásoknak hívunk. Egy igazi hindu például el se hagyhatná a földjét, csak különböző szertartások miatt. Tehát egy bezárt kultúra az is. Na, maradjunk ennyivel. Na jó, de térítővé tudott válni. Tehát képes volt rá, hogy térítővé váljon. De nem teremtett úgy civilizációt, hát egy szektaként működik ma szerte a világon, érted? De nem olyan, mint a kereszténység. Világos, de a zsidó vallással nem történt meg ugyanez, például. Pedig egyébként kevesen tudják, Két esetben az is volt térítő. A jemeni királyságban ez az iszlámnak az előzménye, azt mondta az ottani arab uralkodó, hogy vagy fölveszik a zsidó vallást, vagy kiirtott mindenkit. Tehát kvázi egy államalapító vallásként. A másik meg a Kazár birodalom, amely egy türk népség volt, itt a Kelet-Európa szélén, Kazasztántól nyugatra, Kaukázustól északra, ott a Kazár kaganátus elitje fölvette a zsidó vallást, a judaizmus, tehát még az is térítőbb volt azért, mint a krisnások. De mindegy, ne menjünk bele, menjünk vissza a Scorsese filmre, mert tényleg kevés az időnk, és csak iszonyatos azt akartam mondani, hogy az a benyomásom volt ezekről az emberekről, akik japánként annyira hisznek az istenükben, vagy annyira félik, vagy annyira szeretik, hogy feláldozzák érte az életüket. Ugye ez kizárt dolog, hogy 5 percet érítette meg őket valaki 20 éves fejjel, ezt gyerekkorból hozzák, tehát az által az említett Szavéri Szent Ferenc féle misszióban a félmillió megtérített japánnak a leszármazottait látjuk itt. És ahogy ők hisznek, ugye, azért hoztam be ezt az Amida Butsu féle, ezt a tiszta föld buddhizmust, ezt a mennyországos buddhizmust, mert hogy ez a archetipusaink keresztül, vagy a mintázataink keresztül, érted, meg a valláshoz való attitűdön keresztül nagyon-nagyon hajazott ott a kereszténysége. De egyébként bárhova eljutott a kereszténység, mindenhol megtalálta maga kulturális, helyi kulturális mintáit. A filmnek két főhőse, ez a Rodriguez és Ferreira, két térítő pap, két portugál szerzetes, akik azért vannak Japánban, hogy megkeressék a mesterüket. A Liam Neeson-t. Igen. Pontosan abban ő a Ferreira, de tényleg ők a két főhős, most akkor vegyük. Na jó, úgy, ami az érdekes, hogy bármelyik európai karaktert látod, és azt látod, hogy folyamatos küzdelem a hitért. Egy folyamatos harc, tehát hogy egy dinamizmusban van a nyugati ember, folyamatosan harcolnia kell a maga hitéért, meg kell harcolnia a hétköznapokban, elbizonytalanodik, akkor eltöltekezik, akkor megint kétségei támadnak, tehát egy ilyen folyamatos küzdelem, amit a nyugati ember lépten nyomon megél a hittel, a hit életében. A kétségeket is. Pontosan. Na most a japánokon, a helyieken, akiket meg brutálisan üldöznek a hitükért, és bujkálniuk kell, de szinte az ókori Róma katakombáit képzeljétek abszolút, el. Abszolút, el is hangzik egyébként a filmben. Akkor őket látva, meg az élményünk, meg főleg a térítőknek az élménye, hogy úristen, hogy lehet ilyen erős hitük? Hogy a hittérítők egy fél napot eltöltenek a körükben, gyontatják őket, meg bérmálják őket, meg keresztelik meg szent misét tartanak, és egy ilyen nap után a hittérítők azok, akik sokkal biztosabbak lesznek a hitükben, megerősödnek a hitükben, miközben azok, akiket megtérítenek, azok látszólag a legkevésbé sem szorulnak rá erre, miközben folyamatosan másról sem beszélnek, mint hogy szomjazzák a hitet, és bármit összeácsolnak, vagy összetákolnak nekik, mint egy szenterekét, azt ők imádják, és megőrzik az életük végéig, és amikor például az egyik hittérítő halálos veszélyben érzi magát, és akkor kicsit hisztizni kezd, és így mondja a japánoknak, akik szintén keresztények, és akiket valószínűleg szintén velük együtt fognak kivégezni, akkor ott előadja nekik, hogy hát meg fogunk halni. Hát kivégeznek akkor, minket. Igen, és akkor az egyik ilyen fiatal, nem tudom, 30-as lány, aki ott ül mellette, az így csodálkozva néz rá, és kérdezi tőle, hogy most miért izgul, vagy most ez most miért probléma? Hát megyünk a paradízóba, és ki sem tudják ejteni, hogy miről beszél. Japánosan ejtik, tehát igen, a paradicsomba. A paradicsomot akarja mondani, hogy hát megyünk az Úristenhez, a mennyországba. Ahol nincs adó, nincs nehéz munka, szeretet van, béke van. Most miért baj ez? Hát mindjárt megszabadulunk a terheinktől, és akkor Rodriguez atya? Igen, a pap az úgy néz rá, minthogyha az élő Krisztust látná, nem látott még ilyen erős hitet soha életében. Hogy a film nem csak arról tanúskodik, hogy ezek a japánok micsoda állatok, hogyha keresztény üldözők, hanem arról is, hogy ezek a japánok milyen elképesztően megszállottak éppen ennyire, hogyha keresztények. Kaptunk egy üzenetet. Már a szőrösök? Igen. Na, azt írja valaki, gyerekek, a japán nép ugyanazt a hűságot szopta be, mint a germán vezető tette, ugye 12 éven felüli. A darwini fajelmélet volt az egész alapja. A japánok azzal támasztották alá a faji felsőbbrendűségüket, hogy kevésbé szőrösek, ezért ők távolabb állnak a majomtól evolúciós szempontból. Ehhez még mielőtt hozzáfűznénk, ez valóban japán őslakossága az úgynevezett Ainuk, akiket az antropológusok az ausztralid nagyrasszhoz sorolnak be, és azok ilyen nagyon alacsony zömök és baromi szőrös emberek, tehát ilyen szakállasok, és a szőr náluk annyira ilyen kultikus, hogy a nők például bajuszt tetováltattak magukra. A klasszikus Ainu kultúrában nagyon kevesen vannak, északon élnek főleg egyébként Japánban, mert ugye a japánok Korea felől mentek még valamikor nagyon régen, 2000 évvel ezelőtt, és amikor az európaiak megjelentek, akkor a japánok azonnal a megvetett, kiírtott, leigázott Ainukhoz hasonlították a szőrösségük miatt az európaiakat. Az SMS író most a 20. századi történetekre így van, én csak ezt hozzáfűztem egy kis mert hogy nyilván ez a darwini fajelmélet meg 19. De visszatértünk, érted, a két teljes különböző téma, érted, a szőrösök és a igen. csupaszok. Ha a japánok nem szőrösek, akkor ők egy strici és prostituált viszonyban csak is a kevésbé bűnös oldalon állhatnak. Én azt gondolom, hogy Hiroshima-nál és Nagasaki-nál ez a dolog el lett rendezve, úgy gondolom. Ez a szőrösök, kinyomelkit kérdéskör. A szőrösök győztek. Mm-hmm. Hát mint ahogy mindig a történelemben. Mindig is a szőrösök győznek. Szóval arról van szó, hogy ez a film, ez a kereszténységről és a buddhizmusról egyaránt szól, de... A buddhizmusról kevésbé. De leginkább arról, ami a buddhizmus nevében, vagy szellemében Japánban történt. A buddhizmusról is szól, mert a buddhizmus az egyetlen olyan ideológia, úgy tűnik, amely képes arra, hogy magába foglaljon, vagy integráljon bármi nemű ilyen bestiális kegyetlenséget, anélkül, hogy kifordulna a maga ideológiai alapjaiból. Na jó, hát azért a Buddha eredeti tanításainak az ahimsa, a nem ártás az egyik fundamentális alapja. Tehát most érted, ha azt mondjuk, hogy ott a buddhisták szadiszták, kínozták, írtották a keresztényeket, akkor ugyanebben az időben, amit mondtam, érted, a keresztények meg az indiánokat. Tehát ezt a filmet, ezt a filmet megcsinálhatnánk úgy, vagy megcsinálhatta volna Scorsese úgy is, hogy mondjuk egy indián sámán Közép-Amerikába kiírtják a faluját, erőszakkal megkeresztelik, áttérítik, és átéri ugyanezt, amit az atya Japánban, majd a végén, mint a halál, akkor kiderül, hogy megmaradt sámának. Tehát ezt a szenvedés történetet meg lehetett volna csinálni egy indián verzióba is, keresztény ellenes éllel. Tehát itt nem ez a lényeg. Hogyha ezek a térítőpapok beadják a derekukat a buddhizmusnak, akkor olyan nagyon nagy árulást követnek el a maguk hitén? Vajon? Hát hogyne. Na, várjál. Válaszunk, tehát az a baj, hogy ez a film tehát több rétű. Az egyik, hogy egy kultúra védekezik egy idegen kultúra ellen. De ennél van egy mélyebb szintje, ahova most rátértünk, és akkor most szakadjunk el a kulturális és teljesen politikai szakadjunk kontextustól. El, elmondom miért, mert dögunalmas volt a film első körülbelül kétharmada számomra, és a történelmi része egyszerűen annyira nem kötött le, hogy két elalvás után tudtam végignézni, míg a végén elbögtem magamat úgy, hogy én egy hitetlen emberként néztem végig, mert amikor végre arról van szó, ami miatt készült ez a film, az utolsó körülbelül 15 percben ott nagyon megcsinálja a rendező. Nem mestermunka, de mesteri volt. Művelet az, hogy amitről nem beszélhettek ezek a térítők életükben, de érezni lehetett, hogy mégis a krisztusi műveletet hajtják végre, arról a rendező is úgy gondoskodik, hogy nem beszél és nem adja a szádba, de mégis érzed, hogy mi történik. És ez fantasztikus. Egyébként majd erre rátérünk, hogy mit jelent a némaság. Az a csúcspontja egyébként. Nekem az a katartikus csúcspontja a filmnek, amikor a többszörös áruló szolgáját mégis megáldja, és elmondja, hogy a némaság az még, a némaságban beszélt hozzá az Isten. Tehát ott jut el a film szerintem a legmélyebb pontig, és a legmagasabb pontig. Tehát ott válik a film misztikus, de most a szónak nem a gagyi értelmében, hanem tehát azzal a misztikussá, ami a keresztény misztika. De térjünk vissza, tehát hogyha végig egyébként csak a politikai, meg a kulturális kontextusát nézzük az egésznek, akkor olyan, mintha az ötödik pecsétről úgy beszélnénk, hogy végig a nyilas uralomról, vagy a második világháborúról, miközben tudjuk, hogy ezért alapvetően nem erről szól. És Robi, te előhoztad most, hogy ez a film azért mélyebb, meg a hitről, meg a keresztény lényegről szól. És akkor erről, tényleg csak erről beszéljünk. Csak erről. A kulturális részét nagyjából átbeszéltük, amennyire egy rádióba át tudjuk. Mi az, amit őriznek ezek az emberek, amikor ragaszkodnak a kereszténységükhöz. Valójában a japánok nem a hitüket kérik. Nem a hitüket. Ők csak azt kérik, hogy gyalázzák meg a szent képet, meg tehát a szent erekét. Csak a kultúrát köpjék le, köpjék le a feszületet. A feszületet. Ha leköpöd a feszületet, akkor onnantól kezdve hihetsz magadban nyugodtan, csendben imádkozgathatsz, senki nem üldöz érte, mert számon se tudja kérni rajtad, tehát nem tudja... A belső dolgokat nem tudja. Igen, nem tudja szankcionálni, ennek ellenére százak, ezrek áldozzák fel az életüket azért, mert nem hajlandóak leköpni a feszületet. Tehát a cselekvésben várják el tőlük, hogy megtagadják az Istent, de ők már a cselekvésben sem képesek, sem hajlandóak. Nem tudják, a japánok nem képesek végrehajtani azt a műveletet, mert valahogy a lelkiséget a testiségtől nem tudják olyan módon szétválasztani, mint az európai ember. Nem azt látjuk, hogy az európai térítők azok képesek arra, hogy egy bizonyos szinten, egy lelki síkon megőrizzék a hitüket, egy testi fizikai síkon meg föláldozzák a látszat síkján, a látszat szintjén föláldozzák a hitüket. A japánok erre képtelenek ezt a kettőt szétválasztani. Van egy szereplő, aki képes. Az a csávó, aki egy ilyen júdásszerű figura. A kicsi zsíró, aki többször elárulja őt. 3-4 részletben fizeti be a 30 ezüstöt, vagy veszi fel. És kiderül a végén, hogy mindvégig megmarad ő is belül kereszténynek. Jó, csak ő nem csak azért árul el bárkit, vagy bármit, mert másokat akar megmenteni, mert másokat félt, hanem hogy a saját életét folyamatosan retteg. Nagyon jó karakter. Filmben állati jó karakter. A júdás egyértelműen. De ő egyáltalán nem is olyan, mint a többi japán. Nem. De ő olyan, mintha egy lenne köztük. Igen, olyan félig európai. Ja, így van. Beszéltünk korábban arról, hogy össze lehet téveszteni Jézust szeretni, illetve Jézust követni, ezt a két műveletet. És itt azt gondolom, hogy itt majdnem minden japán szereplő a Jézus szeretetében szenved, és a két papunk is abban szenved, és a végére ketten érik el azt az állapotot, amikor követni képesek és nem szeretni. És ez a Liam Neesonnak a figurája, illetve a Garfieldnak a figurája. Ugyanaz a csávó játsza egyébként a nagyon keresztény karaktert, aki a pont egy hete átbeszélt filmben a Fegyvertelen katonában játsza, szintén az Andrew Garfieldről van szó, és szintén nagyon keresztényt játszik a Mel Gibson filmjében, és szintén nagyon keresztényt játszik, nagyon-nagyon keresztényt játszik. Hát úgy látszik ez a Scorsese filmjében. És Mel Gibson is nagyon-nagyon keresztényt ez játszik. Oké, ezt hagyjuk, de úgy látszik, hogy ez a Garfield, ez egy ilyen kifejezetten ezekre a karakterekre. Úgy tűnik, hogy erre nagyon alkalmas, nagyon jól használható. Most becsúszott ebbe a skatujába. Amit az Oszi mondott, Robi, meg te is, egy baromi, most ezen gondolkodok, és nem tudom rá a választ. Érted? Tehát, hogy a fizikai, tehát, hogy leköpni a feszületet. Eszembe jutott, hogy az ókori Rómában nagy keresztény üldözések idején volt ilyen, és volt olyan, hogy megteheted, hogy Krisztust megtagadod, és titokban maradsz keresztény. De tudjuk jól, hogy a kereszténység az lelkiség. Pontosan tudjuk, hogy a kereszténység, a valódi kereszténység miben különbözik a farizeus moráltól. Tudjuk jól, hogy a farizeus az a cselekvésben. A rituáléban. A rituáléban éli meg. A külsőségekben éli meg az identitását, míg a keresztény az meg a lelkiségben, a belsőben, a Világos. Amíg a keresztény az edény belsejét tisztítja meg, addig a farizeus az edény külsejét tisztítja meg. Na most itt ebben a történetben azt látjuk, hogy mindenkin a farizeizmust kérik számon, és a farizeizmusában hódoltatják meg, Ki, alázzák le, írtsák ki. Csak a bálványimádatot veszik ki a szokásaikból, és az összes többi nem akarnak végrehajtani műveletet. Még el is mondja egyébként cinikusan az inkvizitor ember, hogy puszta formalitás. Uh-huh. Ez csak puszta formalitás, tehát mindig rá kell taposni. De nekik formalitás. Szentképre. De a keresztényeknek nem. De a keresztényeknek ez nem. Ez nem formalitás. De Európában sem. És pedig lehetne az, legalábbis ezzel az. Azt hiszem, hogyha van egyetlen ilyen nagyon-nagyon röviden megfogalmazható kulcskérdése ennek a filmnek, akkor az az, hogy lehet-e formális kérdés a kereszténység, lehet-e formális kérdés a kereszténység megtagadása, a lelkiség a formalitás és a testi áldozat, a fizikai áldozat a valóság, vagy a fizikai áldozat, vagy a fizikai gyalázat a formalitás és a testi identitás, a testi hovatartozás, a mélyebb, igazi transzcendens valóság. Értem, és a keresztény kultúrát ki lehet írtani, de a szent lelket nem lehet kiírtani, ezt mondod. Erről van szó, és én úgy gondolom, hogy a Scorsese is ezzel a filmmel emellé teszi. Emellé az elképzelés mellé, vagy emellé a vélemény mellé áll és teszi le a garast. Én legalábbis úgy gondolom, hogy a hit élet az alapvetően számon nem kérhető. És itt pedig ebben a filmben mindvégig ez zajlik, hogy a hitedet kérik számon, és a hitedben próbálnak meg téged letéríteni. De a hitről nem lehet letéríteni csak a rituáléről lehet. És valójában azok a keresztények, azok a japánok, akik hát talán igazán nem is keresztények, talán igazán nem is voltak keresztények soha, nem tudták ezt szétválasztani soha. Abban a pillanatban, amikor letértek a rituáléről, letértek a hitről is, és éppen azért, hogy ne kelljen letérniük a hitről, soha nem tértek le a rituáléről, és inkább vállalták a mártíromságot. És őket kell ebben a filmben megmenteni. És ez történik ezzel a két misszionáriussal. Ezért jutnak el a krisztusi őket kell megmenteni, de elsősorban önmaguktól kell megmenteni, attól az önmaguktól kell megmenteni, aki nem tudja szétválasztani a farizeus morált és a lelkiséget. Ezek egyébként nagyon mély gondolatok, de azért ne felejtsétek el, hogy a történet folyamán, nem a film történet, hanem történelemre gondolok, a történelem folyamán nagyon-nagyon gyakran a gyávaságnak és az árulásnak is az ön ideológiája, léthazugság, kvázi ideológiája volt az, hogy hát én belül azért, tudod, belül hordom a kokárdát, mert a kommunizmusban nem merem kitenni, belül, érted, ez sokszor ideológiája volt, és egy darabig nem derül ki a filmből, hogy például az a karakter, amit a Ferrer atya, akit a Liam Neeson játszik, hogy az tulajdonképpen egy gyáva áruló-e, aki egyszerűen megunta a kínzásokat, és nem követte azoknak az atyáknak, illetve szerzeteseknek a sorsát, akik szintén európaiak voltak, és a film legelején még kérték, hogy kínozzák őket, mert ők a mártíriumot választották, aminek a kereszténységben óriási a tradíciója, hanem csak egy szimpla gyáva alak, aki egy ideológiát gyárt magának a belsővel, meg a belső tiszta szeretettel, meg a mindenről, néha a Krisztusért való Krisztusról való lemondásnak egy ilyen nyakatekert ideológiát a saját gyávaságára. Végig szenved, és több száz vagy több ezer embert ment meg a felesleges keresztény hittől és attól a felesleges erőszakos haláltól. Lehet, hogy ez a filmből nem derül ki, de körülbelül 10-11 évvel később halt meg a Ferreira olyan körülmények között, amiről úgy írnak, hogy kicsivel halála előtt visszakozott a hitében, és megtagadta, hát gyakorlatilag visszatért volna a kereszténységhez, amelynek során megkínozták. Gondolom, hogy ebbe is halt bele. Tehát ez egy kicsit faramucin van megfogalmazva. Megvallotta a belső igazságot, mit tudom én, 18 év hazudozás után, és 18 éven keresztül igyekezett felszámolni a fölösleges térítést, aminek csak szenvedés volt az eredménye. Hogy ez, főleg, tehát, hogy igazából ez a kérdés, mert hogy a kereszténység az annak a szellemében zajlik, hogy nincs fölösleges térítés. Tehát, hogyha megtérítesz egy lelket, megkeresztelsz egy embert, akkor az Istenhez tartozik ezáltal. Még hogyha mártíriumot is szenved, még hogyha föl is áldozzák, még hogyha el is pusztítják, de akkor ez hoz egy új nézőpontot, amely szerint a szenvedés az fölösleges, és a mások szenvedésének az elkerülése érdekében akár a keresztény szentségek meggyalázása is indokolható, és ez továbbra sem a gyávaság ideológiája, hanem egy magasabb rendű kereszténység, vajon? Szerintem lehet ez is, lehet az is, lehet a gyávaság ideológiája, és lehet egy magasabb rendű kereszténység, de ezt basszus, ez csak ezt az Isten dönti el. Ezt az Isten dönti el. Ahogy a film is mondja. Félelmetes dolog ez a mártíromság. Félelmetes, amikor a kínzó kinyitja a ketrecet, bemegy a ketrecbe, és bent várja őt a mártír. És nem az a félelme a kínzónak, hogy úristen, megkínzom, majd bosszút fog állni, majd ellenáll, majd még meg is ölhet, hanem az, hogy úristen, nem fog bosszút állni, nem fog ellenállni, még meg is ölhetem. Bizony, bizony. Ez egy olyan félelmetes erő, egy olyan félelmetes erővel szembesülsz akkor, amikor azt látod, hogy most végtelenül fájdalmat okozhatok neki, és ő végtelenül nem fog ellenállni, és ő végtelenül nem fog bosszút állni, és semmilyen más semmilyen ellenállást nem fog tanúsítani, és akkor ez az embert egyszerűen lefegyverzi. Szent Pál mondta, hogy a gyengeségem az erőm. Hát ez már ott van az Új Testamentumban, ez a gondolat. Ja, ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a filmnek. De viszont szerintem így a vége fele beszéljünk magáról a csendről. Tehát, hogy mi az a csend, mi a silence, miért némasága a filmnek a címe, ugye? Tehát, hogy hozza azt a gyakorta fölverülő kérdést, hogy Isten, ha látja, akkor ezt miért tűri? Miért nem szólal meg? Ezt a 20. század szörnyűségei kapcsán is föl szokták hozni. Ezt minden kataklizma, meg igazságtalanság, meg tragédia kapcsán föl szokták hozni, hogy Isten miért nem beszél? Ez a filmnek egyébként a mély magva. De ugye itt lefejtettük, mint a hagymahéjről. Tehát ez a filmnek a magva, hogy mi az Isten csendje. Mi az Isten meg nem szólalása, mi a némasága. Meg kétféleképpen is itt van ez. Az egyik az, amiről a film közben már a felétől kezdve Rodriguez panaszkodik, hogy az Isten miért nem szól hozzá, miközben ő kevésbé van csendben, mint bármelyikünk életében, hiszen meglátja a saját tükörképében, látomása van, másrészt beszél hozzá abban a pillanatban, amikor a rituálét megtagadja. Tehát egyáltalán nincs szó arról, hogy csend lett volna az ő számára. De itt még fölmerül a kételj, akár bennünk nézőkben, akár ő benne, hogy az egyiknél az saját képzelődése. Egyébként figyelj, ebben a korszakban különbséget tettek ám a kolostori misztikába az Istentől kapott hangok és látomások, és az ördögtől kapott ál isteni hangok és látomások, valamint a betegség, a melankólia. Ismerték az elmezavart, és azt nem is az ördögnek, nem is az Istennek tulajdonították. Pontosan tudták, hogy az csak melankóliának nevezték, 16.-17. század. A melankólia egy sajátos formájának következtében hall valaki hangokat, vagy látomásokat. Érted? És itt fölmerül, hogy azt esetleg nem az Istentől. Az egy önbecsapás, hogy azt a El Greco festményszerű Krisztus arcot lát a patakba maga helyett. Utána el is kezdett röhögni, meg ilyen idétlenül viselkedni, mint aki megőrült. Mint aki megőrült, de második alkalommal ez nem történik meg. Ott már nem érzi őrültnek magát, mert tényleg igaz, ami történik. De a csend másik értelmezése az én számomra az ő csendjük, amit a rituálék megtagadása után az azt követő 20 évben vállalnak, hogy nem mondják ki, hogy mi történik valójában. Hogy visszavonulnak a saját belső világukba a hitéletükkel, és belül keresztények, és önmagukban gyónnak meg, és önmagukban veszik fel a szentséget, és önmagukban a templom belülre kerül, a személyen belülre kerül. De már azt sem tudom, hogy gyónnak-e. Én szerintem az összes ilyen formalitást, még a lelki formalitást is elhagyják, és már csak Krisztusok, nem keresztények. Tehát vállalnak egy szenvedést mások szenvedésének a megakadályozása érdekében. Azt mondja, amikor elutaztatják találkozni a Ferreirával. És egy óriási csalódás, hogy áruló lett az ő mestere. Igen, de még ezelőtt dobálják ott az utcán, és ő magában mondja, hogy azt hittem, hogy az önfeláldozásom által megváltást fogok nyerni. Ne hagyd Istenem, hogy csak szégyent kapjak, érte? És pedig azt kap. Tehát az ő mártírsága nem az a szenvedés, hanem hogy szégyenben él, hogy micsoda dolog, hogy megtagadta a hitét, miközben ő ezzel áldozza fel magát azért a rengeteg emberért, aki felvette, vagy majd felvehetné a kereszténységet, és csak szenvedést kapna érte cserébe. De a Garupe atyának a mártíromságához képest meg mégiscsak kudarcnak élheti meg a saját árulását. Hát szerintem pár év alatt rájött, hogy mégsem. Az egyik, talán mindkét út helyes. És talán a buddhisták útja is helyes. Az Isten tudja, szó szerint az Isten tudja, minden esetre a buddhizmusnak is kulcsfogalma a csend. Bizonyám. Nem csak a kereszténységnek, a buddhizmusnak is. És itt két egymáshoz nagyon közel álló világnézet konfrontálódik egymással. A mélyén közel álló, a felszínén nem. Tudna-e, de van-e felszíne? Van-e a kereszténységnek? De van-e valóban felszíne? Valójában nem csak arról van szó, hogy a nyugati uralkodó osztályok felhasználták a kereszténységet, hogy a maguk indiáit meghódítsák, a keleti japán uralkodó osztályok felhasználták a buddhizmust, hogy a kereszténységet távol tartsák, és valójában a két világnézet között, a misztika terében nincs helyes, lényeges különbség. Semmilyen különbség. Egyébként itt van ugye a nagy kedvencünk, Eckhart Mester. Eckhart Mester középkori misztikus, dominikánus perjel, érted? És a japánok, a kiotói iskola, az egy filozófiai iskola volt, akik felfedezték a heideggeri egzisztencializmust, és próbálták Japánra kulturálisan átültetni, meg a Husserl-féle fenomenológiát, azok megtalálták maguknak Eckhart Mestert, a katolikus, misztikus Eckhart Mestert, hogy az annak a gondolkodásmódja, az valahol nagyon rokonnak érezték a sajátjukkal, és összehozták a zen buddhizmussal. A kereszténység legfőbb parancsa, hogy az emberi szenvedés elkerüléséért, az ember megmentéséért, a kegyelem, ugye a kegyelem a fő parancs, ugye? A kegyelem nevében és érdekében az ember föláldozhat bármit, ami fontos neki. Na most mi van akkor, hogyha ez a bármi, amit föláldozhat, a kegyelem szellemében ez maga a hite? A legszentebb. Na akkor talán ez nem a legnagyobb áldozat? Na, erről a kegyelem szól, szellemében erről szól és jegyében. A Krisztus utolsó megkísértése is. És ez a film is erről szól. Két beszélgetésre szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, amikor először Ferreirával találkozik, és azt kérdezi, hogy hány embert mentett meg Ferreira a hite megtagadásával, és azt válaszolja erre a Ferreira a Rodriguez-nek, hogy hányat menthetne meg Rodriguez a sajátjával. Tehát itt elhangzik az, hogy ez a megtagadás, ez ennek az eredménye, emberek megmenekülése. A másik beszélgetés megint a csend fogalmát szobrázkodja egy picit tovább, amikor az úrral beszélget a film vége felé Rodriguez, miszerint harcoltam a csended ellen, és melletted szenvedtem, és azt mondja neki az úr, hogy soha nem voltam csendben, mondja erre a Rodriguez, hogy tudom, de még akkor is, ha egész életemben csendben töltöttem volna, eddig a napig minden, amit tettem, az arról árulkodik, hogy az Isten jelen volt, de csak a csendben hallotta meg a hangját, azaz, csak ezekkel a formalitásokkal, azok elvesztésével, a bálványimádás lecsupaszításával, a hitnek a félretevésével maradt meg az egyetlen dolog, ami fontos, az, hogy az emberi szenvedést el akarjuk kerülni, és hogy a másik embert meg akarom menteni, és hogy bármennyit szenvedek, és akár a szégyent is vállalom 20 éven keresztül, hogy a krisztusi műveletet hajtsam végre, őt kövessem, és ne őt szeressem, meg keresztet puszilgassak. Megmented megmenteni a másik embert, de megmenteni a testét, vagy megmenteni a lelkét. Ekkor még nem volt, hogy mondja, ez egy két nagyon külön fogalom volt. Ma már teljesen egyértelmű a válaszunk, egyszerre lehet megmenteni a testét és a lelkét. Mert de mi akkor felvilágosult humanistaként állunk hozzá. Igen, a középkorban igen. Nem így volt, igen. Lehet, hogy el kell pusztítani a testét, mert értékesebb a lelke megmentése. Na így igen. Álltak hozzá. Na igen, tehát hogy lehetséges, hogy a Garupe válasza az akkori ember szemével, az akkori ember agyával és lelkével volt a helyes válasz. Fel kell áldozni az emberi testet, és igenis a testi szenvedésen keresztül vezet az út a lelki megváltás. A megváltáshoz, a kegyelemhez, igen, világos. Igen, persze. Az üdvösséghez. Így van. Ugyanakkor vajon meg lehet-e váltani, vagy erkölcsileg igazolható-e megváltani emberi lelkeket, emberi testek, emberi életek feláldozásával, és azzal az érzéketlenséggel, amellyel ezt végignézzük, és akár a saját testünk, akár a saját életünk feláldozását végignézzük, a saját mártíromságunk kifogás lehet-e más emberek életének a feláldozásához? Vajon nem jár nagyon súlyos erkölcsi felelősséggel az, hogy más emberek elpusztulnak azért, mert én nem vagyok hajlandó megtagadni a hitemet, vagy leköpni egy keresztet. Halljanak is meg, pusztuljanak is el, pusztán azért, mert az az én rögeszmém, hogy így menthető meg a lelkük és az én lelkem. Ezt egyébként a buddhista tolmács el is mondja, hogy öntelt ember. Sok bajunk lesz vele? Öntelt ember. Én azt gondolom, hogy a modern ember számára ennél súlyosabb kérdéseket a kereszténységgel, vagy akár a nem kereszténységgel kapcsolatban nem nagyon lehet felvetni. Hát igen. Ez volt az önkényes mérvadó. Ennyi fér bele, és attól tartok, még egyszer ennyit tudnánk erről a filmről beszélni. Vagy háromszor ennyit. Feltétlenül nézzétek meg. Mindenképpen. Mit? A Némaság című filmet, Martin Scorsese-től. Ezt a Silence című filmjét. Az a nagyon nagy kérdés, hogy ha a Scorsese-nek lesz még filmje, ha még lesz Scorsese film ezután. El nem tudom képzelni, hogy ezt felül lehet-e múlni? Hogy a Scorsese mivel próbálja már majd meg lezárni ezt a páratlan életművet, hogyha nem ezzel a filmmel? Ezzel lezártam. És vajon hogyan veszítünk többet, hogyha az életmű így itt és most tökéletes marad, és nem készül el mondjuk még két vagy három film? Vagy hogyha elvesztenénk bármennyit, ha azzal, hogy készül még akár egy rossz filmje. Ez a film elkészült, az előzőek elkészültek. Akkor is, ha csinál bármit. Uh-huh. Igen. És én azért ennek ellenére abban bízom, hogy látunk még Scorsese filmet. Talán megvan rá az esélyünk. Ámen.